Hello? Hello. Mondjad. Van a zöld kulcsod a tyúkolva, nincs meg a zöld kulcsa. Az valahol kint van ott az asztalon, vagy a szekrényen volt. Vagy a bent, ami a család, kitettem. Annak meg kell, hogy legyen gyerekem. De én nem, én, mi a csoda, külön nem sokára menni, mert jön az ember, és még nincs kész az ikebanája. Érted? Majd megyek, most rendezem, mert nem Jó lehet. van, akkor. Most én megyek kiárulni, vagy mi a fene? Nem, pakolok össze, azt megyek. Jó? Jó van, akkor. Na, szia akkor!